राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 10 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम संसार है, इनकी एक जात है। ये परिवर्तनशील संसार और शरीर परिवर्तनशील एक जात है। और संसार में परमात्मा और शरीर में जो आत्मा, इनकी एक जात है। हमारा संबंध शरीर के साथ है। शरीर है ये हमारा नहीं है, इस पर हमारा अपना सत्ता नहीं है। जैसा रखना चाहे वैसा रख नहीं सकते, जितना दिन रखना चाहे रख नहीं सकते, काला गोरा आदि बनाना चाहे बना नहीं सकते। तो ये शरीर में हूं, यही पशु बुद्धि है। तो शरीर संसार के साथ एक है, और आपका स्वयं संबंध परमात्मा के साथ है। जब तक शरीर के साथ आप संबंध मानेंगे, तब परमात्मा के साथ संबंध है, इसका भान नहीं होगा। और शरीर नाशवान, मैं अविनाशी, बालक जवान पूरा शरीर हुआ, मैं तो वही था। सदा शरीर की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, पर परमात्मा वही रहते हैं। तो ये केवल अवस्था देह स्पन्द है। कौवारम कौवारम जयोवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्त्रोत्र वही होती। जैसे बालक से जवान हो गया तो क्या वो मर गया? मर गया, बालकपन मर गया, बालकपन मर गया। या जवान से बूढ़ा हुआ तो जवानी मर गई, अब उसी को ला नहीं सकते, मर्जी अब कैसे होगा। तो आप तो वही है, बालक बना जवानी वृद्धावस्था को जानने वाले, आप में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बात खास जानने की है, विशेष जानने की है। ये बात सार बात है। जब तक ये शरीर और शरीरी का भेद ज्ञान न हो, विवेक ज्ञान न हो, तब तक पढ़ाई कितनी कर लो शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि यथार्थ में क्या है वैसे वैसे जानने का नाम ज्ञान है। तो और तरह का जानते हैं, और तरह का तो इसका नाम अज्ञान है। अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्य थे किन तेन न कृतम पाप, उसने कौन सा पाप नहीं किया। सोरेण आत्मा बहारिना, वो अपना अपना हर गया है। इस वास्ते कल भी सुना, आज भी खास बात है ये। महाराज सुखदेव जी पूरी कथा सुनाकर परिशुद्ध कहते हैं कि मरीषे थी पशुबुद्धि में मान जाए, वे तक से काटेगा मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है। इस सुन तो नहीं मरेगा, मरता तो शरीर है, मजा तो कहां जाएगा, स्वर्ग में नरक में वैकुंठ में, यानी गति होती है। तो ये रहता है तभी तो गति होती है, इसका अभाव हो जाए तो शरीर गति का हो तो शरीर तो यही रहता है। यही जला देते हैं, गाड़ देते हैं, कुछ करते हैं। तो स्वयं अपने शरीर से अलग है, शरीर को इदम शरीरों को हम देख क्षेत्र भगवान की इदम शरीर, जैसे थम्बे को हम इदम कहते हैं, ये इस तरह भगवान शरीरों को कहते हैं, इदम शरीरों को देख क्षेत्र और ये थे जो वेती तम प्राहु क्षेत्र थे। इसको जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र में जनाती थी क्षेत्रज्ञ। खास बात है ये, इस पर विशेष ध्यान दें। बस कल सुबह का आखिरी है तो ये बात सार बात पकड़ सार। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, अब शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर संसार के लिए है, संसार की जाति का, संसार की सेवा के लिए। शरीर कुटुंब है, धन है, संपत्ति में भाव, ये आपका नहीं है। आप आए तो कौड़ी एक लगाया नहीं, जाओ तो कौड़ी ले जाओगे नहीं। जैसे पंडाल में आए पंडाल चले गए, क्या लेंगे यहाँ पंडाल सूचित है। इसे संसार में आए और चले जाएंगे तो कुछ ले जा सकते नहीं, क्यों तो अपने है ही नहीं चीजें और अपने लिए नहीं है। अपने लिए अगर होती तो शरीर मिलने पर फिर कुछ मिले ऐसी इच्छा नहीं रहती। जैसे अपने परमात्मा है उसी प्राप्ति हो जाए तो यम लब्धवाचा परम लाभ मैंने देना दे था। उसे वो और मिलेगा ये इच्छा सदाई में दिए, अपनी चीज मिल गई साफ साफ। और निश्चित बोले गुरु नानक खेरे में लाते थे तो दुख होता है ये अपनी चीज नहीं उसको अपनी मांगने से, ये गलती है मुंह में संताप होगा। बेईमानी हो तो संताप होगा भाई, ईमानदारी रखो अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। आप चेतन आपके लिए जड़ शरीर से होगा, बहुत सार बात है यार। ना आप शरीर है, ना आपका शरीर है, ना आपके लिए शरीर है। ये बार की सामग्री केवल संसार में लगाने दिए, इसको कर्मयोग कहते हैं। और आप अलग हो जाए ज्ञान योग कहते हैं, और भगवान का अपना नहीं सब भक्ति योग कहते हैं। और अपना मानना ये धनवर्ण योग है, जन्म मरो कारण गुण संघोष सदस्य जीवन जन्म सो। इस वास्ते पशु बुद्धि इमाम जही, इस पशु बुद्धि को छोड़ो। मनुष्य में मनुष्यता नहीं चाहिए ना, पशु मरता मैं मर गया, मनुष्य ऐसे मैं मर गया तो पशु बुद्धि है। तो मैं नहीं मरा हूं, मैं तो रहता हूं, बदलता है शरीर है। अमर जीव मरे सो काया, मर जो काया मरती है वो तो है जो गति में रहता है, स्वर्ग में जाता है, नरकों में जाता है, काश दाल कुणी में जाता है, तरह तरह की यातना भोगता है, तरह तरह पर लोगों में सुख भोगता है, तो स्वयं रहता है। इस वास्ते पिंड देते हैं, पानी देते हैं तो शरीर तो चला गया, पर वो कहीं है उसको मिलता है शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, ठीक विधि विधान से किया जाए तो वो चीज मिलती है। ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं। इस वास्ते आप शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आपके लिए शरीर नहीं है, शरीर संसार के लिए है। शरीर का तात्पर्य जमीन जायदाद रुपये पैसे घर संपत्ति कुटुंब, ये संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए है। अपने लिए मानता है वो जन्म मन में जाता है। कारण गुण संघोष सदस्य ज्योति योनि जन्म शुभ, उस नीच योनियों में जन्म का अंग होता का अंश गुणों का शब्द है। गुणातीत होता है ना, गुणों से अतीत वो जन्म में मरना नहीं। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में न द्वेष की संप्रदा नहीं, एक संसार में जहां द्वेष नहीं करते, उदासीन उदासीन गुणे योन विचार लेते गुणा वर्तन थे इतव योग न गते, गुण गुण में बरत रहे हैं, खुद में खुद नहीं हुआ, स्वयं वैसा वैसा है। और विषय वैसे दूसरी जन्म में जाएगा, भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, लता बने, धूप बने, देवता बने, राक्षस बने, वो बनता रहता है, वो रहता भी अनेक रूपा। तो जब तक गुणों का संग है तब तक रहता है, गुण से असंग बेटा फिर आप न राक्षस बनोगे, असुर बनोगे, न मनुष्य बनोगे, न देवता बनोगे, न पशु पक्षी बनोगे, सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। जन्म मरण हो गुणों का संग होता है, जन्म मरण होता है, और वो मौका अभी मानव शरीर में है, और जो ये मौका नहीं है, ये अवसर यहाँ ही है। इस वास्ते बड़ी तत्परता से इसको समझ लेना चाहिए, शरीर के रहते हुए शरीर से मैं अलग हूं, ये अलग होना चाहिए। ऐसा अनुभव होने पर वो मरेगा नहीं, जन्मेगा नहीं, क्यों? मरने वाला विभाग तो शरीर की तरफ है, स्वयं की तरफ मरने का विभाग है नहीं, स्वयं तो अमर है। जीव अविनाशी, चेतन अमल और शहर सुग्रह, शरीर में उल्टो है, ये अमल है, वो सबल है, सहज सुख राशि, ये दुख राशि, दुखाल है, बस असुखम। तो भाग देते ही इस साथ संबंध छोड़ दे तो दुख सदा के लिए मिट जाए, सड़क निगारण हो जाए, मौज हो जाए। सर्गे भी नो बजायन थे, प्रलय न व्यथन दे, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में व्यथा नहीं होती। जैसे मकान है वो बेच दिया, अब तोड़े तो कोई हमारी नहीं होती, और हमारा जब तक निगाह बढ़ाया कोई कोल से लकीर निकल गए कोयले से, तो भूख लगती है, मानो कर दे ऐसा देखती, अगर वो बेच दिया कोई फर्क नहीं, तोड़ रहे तो आयो तोड़ोगे। इसलिए शरीर की वाणी में अपनी हानि दिखती है, कब तक के शरीर के साथ आप एकता का अनुभव करते तब शरीर आप अलग अलग है, जैसे पंडाल और आप अलग अलग है, सत्संग के लिए आ जाते हैं और चले जाते हैं, ऐसे मानव शरीर अपने उद्धार के लिए आ जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, अपने किसी को संबंध नहीं, कुछ लेना देना, मगन रहना, मस्त रहो, अपने सम दुख सुख, क्योंकि स्वस्थ स्वामित्व हो गया, पुरुष प्रकृति तो नहीं भोगते, प्रकृति में स्थित रहता तो सुख दुख होता है, नहीं तो सम दुख सुख, क्योंकि स्वस्थ स्वामित्व हो गया, और सुख दुख कहा है, स्वयं दुख तो नहीं है, चेतन अमल सहज सुख रह, या खास विद्या है, विम विद्या खास, इसका अधिकारी मनुष्य ही है, किसी को हो जाए, देवताओं को हो जाए, किसी मनुष्य किसी को हो जाए तो भगवान की कृपा से हो जाए, और अधिकारी नहीं देवता भी, ये मानव जीवन उसका अधिकारी है, तो अपना अधिकार सफल करना चाहिए, ये मिला है उसको सब सफल अनुभव कर है, इदम शरीरों को देव क्षेत्र वेतितम प्राउ क्षेत्र क्षेत्र जो सब माम विद्धि क्षेत्र की सब माम के भगवान शादी क्षेत्र सब क्षेत्र सुपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्र की मेरा स्वरूप है, और ये क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान है, ये मेरे मत में ज्ञान है, भगवान के है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम मातव मामा, इस पर दिल रहो, सुन या सुन करके हेतुता करो, साफ साफ तू सही तो बदलता है, साफ साफ देखते हम जन्म से लेकर आज तक सही तो बदलते जाता है, और हम तो वही है। इस वास्ते हमारा शरीर के साथ एक नहीं है, एकता नहीं है, परमात्मा के साथ एकता है। संसार बदलता है और संसार में रहने वाला परमात्मा नहीं बदलता, और शरीर में रहने वाला और संसार और परमात्मा ये एक है, एक जाति है, एक तत्व है। जब दोनों अमर है तो शरीर संसार ये मरता है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, एकदम विकार होता है। विकार चाहिए वो है, हरदम परिवर्तन होता है, कोई एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिसमें शरीर संसार बदलता न हो। कोई मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। इस शरीर में रहकर अपना काम करना पड़ेगा, वो हमारा होगा। जैसे कोई मशीन है तो मशीन काम करके नफा उठा लो, मशीन में थोड़ी हुई है, मशीन का फल हमारे को मिलेगा। इस शरीर से उपकार करोगे, सेवा करोगे, सुख पहुंचाओगे तो आपको सब फल मिलेगा। मशीन का फल नहीं है, तो शरीर मिल गया है, अब इसे अपना लाभ ले लो। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम जन लोलीन और पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवीन। दूसरे का धन मन कहते हैं तो देश ही बड़ी भर में निराजी है, इस वास्ते इसमें सफलता नहीं है। भगवान में लगे वो सफल है। सज्जनों मौका है, ये अवसर है, एक विलक्षण मौका मिला है, इसको लाभ लेना चाहिए। ये जाने नन्हे कब चला जाए, चला जाए, बीमार हो जाए, माथा खराब हो जाए, तो कर नहीं सकते उसमें। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि वेगवती है, साधन कर सकते हैं, तब तक ये लाभ लेना चाहिए। यावत स्वस्थ में दम करी वर्ग, यावत से दूर जाए पर दस दूर है, रोग आ जाएगा, पूरे हो जाओगे, चलना फिरना कैसे बचाएगा। तो ये काम पहले करने का है, दूसरे काम पैसे बचे समय तो करो, नहीं तो जरूरत नहीं है। दूसरे काम नहीं करने में हानि नहीं होगी, और ये बड़ी भारी हानि है। सहारे तदमच्छ धर्म साजन को होता, इसे वेदी सत्यमस्ती नोचेद वेदी महती विनष्ट। समय चूक पुण्य का बसता नहीं, बोलो का वर्षा जो किसी सूखा थे, वर्षा क्या का भाव है, खेती सूख जाएगी, पौधे जीते रहे तब तक पानी आएगा, ये पौधे हरे तब तक कर लो, और जैसे पौधे सूख जाएगा कुछ नहीं, चाहे गाड़ दो, चाहे जाया दो, चाहे नदी बहा दो, कोई काम कुछ नहीं है। क्या काम, अभी बड़ा भारी काम की चीज है, बड़ा भारत दुनिया को पार कर सकता है, भगवान का वदन कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, ये सभी अभी मौका है। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है, तो राम भजन लो ले, सच्ची बात है, वो चतुर ही है। ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मनीषा से मनीषियां, यदि अमृत ने नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर ले, नाशवान शरीर से दुख तक अब ले लिया, मट्टी न अमृति मैं अमृत। सावधान, हरदम सावधान रहो, सावधानी साधना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, संसार शरीर मेरा नहीं है, केवल सेवा करनी, संसार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, शरीर की सेवा करो, ये कोई लाभ देगा नहीं है। जैसे लड़की होती है, बहन भाई लड़ते हैं तो माँ कहे भाई ये बहन से क्यों लड़े, आ तो आपने घेर जाएगी, तो सही है तो आपने घेर जाएगा भाई, ये तो रहेगा नहीं, क्यों फंस ये तो रहेगा नहीं। स्वयं जाने वाले हो नहीं तो स्वयं नहीं जाते, भगवान व्यापक वो नहीं जाते, नारायण वृद्धराज कुमार सो फैल गई कर पहचान, उसे पहचान करो जो रहने वाला है। जाने वाले क्या करे। कहा परदेशी की प्रीत जब तो घर न लावे, जाते हो देरी लगे तो उसे क्या प्रीत नहीं। मुसाफिर है आया मुसल दिया, क्या ऊपर इकट्ठा होगा जब ये असल दिया उसे, वैसे उसने क्या, वो तो मुसाफिर है। इस तरह से तो शरीर मुसाफिर है, इसमें डेरा नहीं लगा देना। मत भूले मनमोह में भांगू भजे पीव, तू बैठो संग्राम तू ऊंडी का देख नहीं हो, ऊंडी देव तो नहीं है फुटो ना गेला कर आगा ना चौड़ा से कौन रहा गेला। अरे रहने जीत रही है, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार प्यार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज है, यहाँ तो यही रीत है भाई, यहाँ रहने की रीत नहीं है। रीत कैसे बिगाड़ दो विदेश में, तो सच्चे विदेश है भगवान में रहियो, पुकारो जितना जानते हो उतना करो, नहीं जानते हो भगवान से पुकारो। हे मेरे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, भगवान से कहते हो। संत भगवान धर्म ग्रंथ ईश्वर ये सब सहायता करने वाले हैं, पर खुद तैयार होने पर सहायता करेंगे, खुद तैयार होने सहायता करेंगे, खुद ही तैयार नहीं तो क्या करेंगे सहायता। आप खुद ही नहीं चाहते, खुद चाहते तो सहयोग जरूर करें। संसारी लोग सहायता करते, दुनिया ऐसी गई गुजरी है स्वार्थी है, इतना मेरे में सच्चा मालूम हो जाए तो जंगल में कोई साधु बैठा है तो चोर डाकू सेवा करेगा, मनुष्य रस्ते पर चलेगा तो कोई कमी नहीं रहेगी। एकदम है तो उस परमात्मा प्राप्त करना है बस सच्चे के देश। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई गोविंद गोपाल विजय। एक दो साधारण बात पूछिए, दो बात पूछिए तो नील में दोष क्या है, नील कपड़े में नील देवे नील नील हाँ जो में दोष क्या है। नील में दोष है, नील है ना वो सत को नाश करने वाली है, नील खेती नाश करने वाली, नील लकड़ी ले जाए तो दुर्गति हो, नील धोती पे उड़ के पंक्ति हो तो सब पति अशुद्ध मानी है। दोष क्या है वो तो भगवान जाने, शास्त्र में ऐसा आता। चलो फिर तो अब ये फालतू पतेबाजी करें, अब आप तो केवल पारमार्थिक बात कर रहे हैं, कहने की बात है। हरे राम राम राम हरे